Sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 7 lutego, jest 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Nie żyje lider Budki Suflera, Romuald Lipko. Kompozytor miał 69 lat. Polska gotowa na kompromis w sprawie nowego unijnego budżetu, deklaruje w Brukseli premier. Polska jest i otwarta, i elastyczna. Ferie zimowe rozpoczną w weekend uczniowie z ostatnich 4 województw. Nie żyje Romuald Lipko, wybitny kompozytor, muzyk Budki Suflera. Artysta przegrał walkę z nowotworem, zmarł około północy, miał 69 lat. Jest autorem wielu polskich przebojów. Jednym z największych jest Jolka, Jolka pamiętasz. Tak mówił o tym utworze w Polskim Radiu 3 lata temu. Kariera tej piosenki powoduje ciągłe domniemanie, co się musiało wydarzyć, co musiało być niejako takim zaczynem, żeby piosenka dostała takiego życia, jakie miała przez te 40 lat i ma nadal. I ma nadal. Ja nie umiem tego ocenić. Romuald Lipko komponował też dla innych wokalistów. Współpracował z Anną Jantar, Zdzisławą Sośnicką, Urszulą, Marylą Rodowicz czy Iraną Santa. To jemu zawdzięczamy przeboje takie jak Nic nie może wiecznie trwać, ale jak Gwiazd czy Dmuchawce, Latawce wiatr. Polska gotowa do kompromisu w sprawie nowego unijnego budżetu, ale pod warunkami. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Szef rządu podkreślał, że nie można ograniczać pieniędzy na spójność i rolnictwo, a nowe cele, jak polityka migracyjna i obronna, muszą mieć nowe źródła finansowania. To są cele, które my wspieramy, ale zakładając, że nie może się to odbyć kosztem tak zwanych polityk traktatowych. Kluczem do szybkiego zakończenia negocjacji jest wypracowanie dobrego konsensusu wokół nowych środków własnych. Tutaj Polska jest i otwarta, i elastyczna, i będziemy na pewno odgrywali konstruktywną rolę w wypracowaniu ostatecznego konsensusu wokół budżetu europejskiego. Wcześniej Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Unijny szczyt poświęcony nowemu budżetowi odbędzie się w Brukseli 20 lutego. Będzie kasacja od wyroku sądu apelacyjnego w Łodzi, który złagodził karę dla zabójcy 3-letniego dziecka. W środę sąd obniżył Steve'owi W., który ma obywatelstwo kanadyjskie i portugalskie, karę z 25 do 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że nie można się zgodzić na złagodzenie kary wobec takiego przestępcy. Trudno określać tą sytuację, że to nie zabójstwo, skoro 3-latka z taką siłą okładał ten bandzior i sąd stwierdza, że to nie było zabójstwo, że to było tylko pobicie skutkiem śmiertelnym. To było zabójstwo, było morderstwo. Rzecznik prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik powiedziała, że prokuratura skieruje wniosek o uzasadnienie wyroku sądu apelacyjnego w Łodzi. Zostanie również skierowany nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji. Premedytacja i zachowanie oskarżonego to najbardziej godne potępienia zachowania i dlatego w kwalifikacji prawnej została uznana i wskazana zbrodnia zabójstwa, a nie pobicia. W uzasadnieniu złagodzenia kary sędzia określił, że wymierzona w pierwszej instancji kara 25 lat więzienia była karą o charakterze szczególnym i rażąco niewspółmiernie surową. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po raz pierwszy od początku epidemii koronawirusa w Chinach w ciągu doby spadła liczba zakażeń, informuje o tym Światowa Organizacja Zdrowia. Dyrektor do spraw sytuacji nadzwyczajnych Michael Ryan zaznacza jednak, że jest za wcześnie na to, aby mówić, iż minął szczyt epidemii. Jest za wcześnie na prognozowanie w oparciu o tę liczbę, ile cieszymy się z tego, że dziś jest pierwszy dzień, w którym liczba zakażeń w Chinach w ciągu doby spadła. O tyle jest bardzo trudno opierać na tym jakiekolwiek prognozy. Wciąż jesteśmy na etapie intensywnej epidemii. W Chinach zarejestrowano 31 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 636 osób. Wolno od jutra będą mieć uczniowie z 4 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. To ostatnia tura ferii zimowych. Katarzyna Ingram. Uczniowie, którzy rozpoczynają zimową przerwę jako ostatni, wrócą do szkoły w poniedziałek, 24 lutego. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zwraca uwagę na to, że ferie to czas, żeby dobrze odpocząć i zregenerować siły. Mam nadzieję, że ci, którzy już mają ferie ze sobą, że spędzili ten czas aktywnie, odpoczęli od nauki, oddali się swoim pasjom, że mogli wyjechać. Po prostu odpoczęli, bo to jest główny cel ferii i to samo życzę tym, przed którymi ferie jeszcze są. Po weekendzie w szkolnych ławkach siądą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. To był Serwis Trójki. 5 minut po 7:00, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od plebiscytu Polskiego Radia na Sportowca Roku. Został nim nieobecny na plebiscytowej gali w studiu Agnieszki Osieckiej żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Nagrodę w jego imieniu odbierali rodzice Dorota i Paweł Zmarzlikowie. W imieniu syna chciałam złożyć podziękowania za tak wspaniałe wyróżnienie. Podziękować wszystkim osobom, które oddały na niego głos. On pozdrawia, jest na obozie. Ja wierzyłem w niego zawsze i od małego wiedziałem, że on dojdzie do celu. I doszedł. Wydarzeniem roku był złoty medal Dawida Kubackiego na Mistrzostwach Świata w Zefeld i jego imponujący awans z 27 na pierwsze miejsce. Nadzieją polskiego sportu została Iga Świątek. Tak mówi o niej zasiadający w plebiscytowej kapitule Maciej Szczęsny. Najmłodsza z całego towarzystwa jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Pokazała, że nawet po 5-miesięcznej przerwie może pojechać w wielki świat i ten wielki świat zawojować. Dla mnie ona była, jest, będzie nadzieją, mam nadzieję, spełnioną już wkrótce. Wczoraj Iga potwierdziła pokładane w niej nadzieje kibiców tenisa. W niecałą godzinę, mówiąc kolokwialnie, ogoliła do 2-1 niejaką Nikę Radisic. Potem też w dwóch setach zdecydowanie wyżej notowaną Tamerę Zidanszek pokonała Magda Linet i Polki wygrały ze Słowenkami 2-0 w spotkaniu Pucharu Federacji na turnieju w Luksemburgu. Kolejnymi rywalkami naszych dziewczyn będą Turczynki, a gra idzie o miejsce w barażu, o awans na zaplecze elity Fed Cupu. Po tenisie piłka i sporego kalibru niespodzianki w ćwierćfinałach rozgrywek oceniony w Hiszpanii Puchar Króla. Najpierw z hukiem wyleciał z nich Real Madryt, który na Bernabeu przegrywał z Realem Sociedad już 0-3 i 1-4, by ostatecznie ulec 3-4. Potem nie popisała się Barcelona, co prawda miała przewagę i okazję na strzelenie goli, ale ostatecznie po bramce w doliczonym czasie gry przegrała 0-1 w kraju Basków z Atletikiem Bilbao. W sprawach hokejowych nasi reprezentanci od mocnego uderzenia rozpoczęli turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Aż 8-0 pogonili Holendrów, ale żeby przebić się do decydującej części eliminacji muszą wygrać cały turniej rozgrywany na Kaukazie. Dzisiejszymi przeciwnikami Polaków będą Ukraińcy, niedzielnymi gospodarze, Kazachowie, którzy wczoraj zbili rzeczonych Ukraińców w stosunku 8-1 i to oni są zdecydowanymi faworytami do awansu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodniej, słoneczniej, piękny świt za oknami na Myśliwieckiej. Słońce obudzi się za niecałą minutę. Zajdzie po 16.30, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, prawie 2 godziny. Pogodniej, słonecznie, ale nie wszędzie. Miejscami na zachodzie i na południu popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Zaczyna napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś od -1 stopnia na wschodzie oraz na Pogórzu, około +2 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do +7. Raport smogowy w Trójce. A opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz na południu silny wiatr wciąż sprawiają, że jest czym oddychać. Rzadka sytuacja, ale to już kolejny dzień z rzędu. We wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako dobre i bardzo dobre. Wiatr północny i wschodni słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Kolejny raport smogowy w Trójce w poniedziałek po 7:00. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Budzik małpa polskieradio.pl w zastępstwie redaktora Mana. Przypomnę, drużyna pana Wojtka pracuje. Pan Wojtek, jako że na Mazowszu zaczęły się ferie, na urlopie odpoczywa. No to w zastępstwie adres mailowy, ale także skrzynka SMS-owa 71335 i numer telefonu, jak zwykle, także w sprawach drogowych. Dzień dobry. Na trasie Radom-Warszawa, na trasie S7, ja już minąłem 5 piaskarek. O, w tej chwili widzę 6 na horyzoncie, koguty świecą. Także fajnie, dbają o nasze bezpieczeństwo na drodze. I my także zadbajmy. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego smartfona i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, aparat 25 megapikseli. Zapłać teraz tylko 424 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów.

Mark Almond z płyty tego tygodnia w Trójce z zestawu do głosowania. A jest na co głosować. Nowa strona Trójki. Polecamy serdecznie. Kolejne wydanie listy przebojów dziś wieczorem. No ale przecież lista sama się nie zrobi, więc polecamy Państwu serdecznie. Głosowanie trwa do kolejnego 1984 notowania listy. Głosujemy do południa. No więc taki, myślę, przyjemny listowy, radiowy obowiązek warto spełnić. Pan też, zdaje się, spełnił obowiązek. No, obowiązek, ale jakże przyjemne zatelefonowania i poinformowania, bo przed siódmą mówiliśmy o tym, że niektórzy mają marzenia, niektórzy już w szkole średniej wiedzą, kim chcieliby zostać w przyszłości. To w związku z tym, że nasza reporterka odwiedziła targi pracy dla młodych i okazuje się, że młodzi już w szkole średniej wiedzą, co chcą robić, choć często życie to weryfikuje. Jak to później się układa? W dzieciństwie, jak wielu, chciałem zostać speakerem w telewizji, potem studiowałem matematykę stosowaną, w końcu pracuję w usługach w budownictwie. Nasz syn pytany w szkole, kim chce zostać, tak jak rodzice, chciał zostać budowlańcem, a w końcu trafił do telewizji, prowadząc parę programów. Życie płata różne figle. Budzik małpa polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie, tak jak słyszeli Państwo przed chwilą, 2 2 i 7 3. Mała czarna na dzień dobry. To oczywiście Beth Hart i Joe Bonamassa. Wydaje mi się, że utwór spełniający kryteria skutecznej grzałki. Sygnał od państwa także SMS-owe. Chciałem zostać motorniczym, ale jak w tekście piosenki pozdrawiamy. No i jeszcze informacja z Kopenhagi. Tam już są takie autonomiczne wagoniki. Metro istnieje z przodu i z tyłu wagoników krzesełka aż do samej szyby, a całość sterowana z centrali. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy Danię. 21 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyła się uroczysta gala, podczas której poznaliśmy laureatów plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia. O szczegółach Mateusz Fusiarz. Nie Lewandowski, nie Kubacki, nie Fajdek, a Zmarzlik. Bartosz Zmarzlik został według słuchaczy Polskiego Radia sportowcem 2019 roku. Jego mama Dorota była zadowolona i zapewniała, że Bartek też. Przede wszystkim jeszcze raz chcę podziękować wszystkim osobom, które oddały głos, bo to jest bardzo duże dla niego wyróżnienie. On się cieszy z każdego wyróżnienia, jak małe dziecko. To małe dziecko to wielki Bartosz Zmarzlik, trzeci po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Gollobie, indywidualny mistrz świata na żużlu z Polski. Mówi Anna Ziobroń, dyrektor Biura Marketingu Sportowego PKN Orlen. Wielu naszych zawodników było nominowanych. Bardzo się cieszę z wygranej indywidualnej Bartosza Zmarzlika, który od zeszłego roku jest również w Orlen Teamie. Mistrzem świata w ubiegłym roku był też Dawid Kubacki. W niesamowitym stylu w Zefeld, atakując 27 miejsca po pierwszej serii, wywalczył złoto. Apoloniusz Steiner. Ja sobie tak w przerwie stałem i liczyłem straty dla związku wynikające z braku medali. No i zaczyna się druga seria, prawda? Kubacki jechał jako czwarty, oddał swój skok, prowadził po tym skoku i nagle zaczęła się pogarszać pogoda. Zaczęły prędkości spadać powolutku ze zawodnika na zawodnika. Tak gdzieś przy 15 zawodniku Żyła podchodzi do Kubackiego i mówi: wygrałeś, jesteś mistrzem świata. No, kto jak kto, ale Piotr Żyła nie mógł się mylić. Tak jak i Kapituła, która nagrody przyznała w dwóch pozostałych kategoriach. Nadzieją polskiego sportu została tenisistka Iga Świątek, która na gali pojawić się nie mogła. Gra w Pucharze Federacji w Luksemburgu. Polki pokonały wczoraj 2-1 Słowenki, a Iga swoje spotkanie wygrała. Dlatego na gali w jej imieniu pojawił się tata Tomasz i siostra Agata. Jaką siostrą jest Iga? Ma ciężki charakter, jest bardzo uparta, więc trzeba nauczyć się z nią rozmawiać, ale też jest bardzo kochana, nie można jej tego odmówić. Jest bardzo troskliwa też i co więcej mam powiedzieć? Więcej nie trzeba, niech Iga gra i wygrywa. I słucha dalej Trójki, bo jak się okazuje, zdarza jej się, mówi dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski. Słuchaczka Polskiego Radia, słuchaczka programu Trzeciego, osoba, która tutaj bywa na koncertach, jak tylko jest w Warszawie, nie interesuje się tylko sportem, ale też i muzyką, z czego się bardzo cieszę, nie ukrywam. Na koniec konkurencja, która jest niezbitym dowodem na to, że mamy lata 20. XXI wieku. E-sportowe wydarzenie minionego roku. W końcu docenieni zostali mistrzowie klawiatur i gamingowych padów, a konkretnie organizatorzy imprezy Intel Extreme Masters Expo, która na początku marca odbyła się w Katowicach. Nagrodę odebrał rzecznik prasowy ESN Polska Adrian Kostrzemski. Rośniemy w siłę i myślę, że każda osoba, która na początku myślała bądź zajmowała się sportem, w chwili obecnej nie może uwierzyć, jak daleko e-sport zaszedł. Biorąc pod uwagę to, że za chwilę będziemy rozgrywali turniej przed Olimpiadą w Tokio, to tylko pokazuje, jak długą drogę przeszło to zjawisko. De facto od rozrywki młodych ludzi w kafejkach internetowych po pełne hale widowiskowo-sportowe na całym świecie. Trzeci plebiscyt Nagród Polskiego Radia dobiegł końca. Ale, jak zapowiedział prowadzący gali Michał Olszański, wrócimy za rok i znów zaprosimy państwa do zabawy. Bartosz Zmarzlik został, zdaniem państwa, słuchaczy Trójki, sportowcem roku 2019. Serdecznie gratulujemy. Dwa sygnały w tym samym czasie i w tej samej sprawie. Na dzień dobry. Właśnie proszę jakimś cudem zmotywować mojego 9-letniego syna Tadeusza do wstania z łóżka. Pan Józek, kierowca autobusu szkolnego, dzisiaj niestety nie będzie na niego czekał. Tata Damian pozdrawia wszystkich rodziców śpiochów. I jeszcze jeden sygnał telefoniczny. Pytaniem, czy pan redaktor ma zostawił jakieś wytyczne swojej załodze dotyczące grzałek? Bo tak oprócz tych piaskarek, to jeszcze by się przydał jakiś fajny kawałek mocniejszy. Na pobudzenie. Dziś na Mazowszu rozpoczęły się ferie. Pan Wojtek na urlopie odpoczywa, a ja podkradłem jedną taką płytkę. Tylko proszę nic nie mówić. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I

Wiadomości w skrócie i Anna Kowalik-Brankati. Trudno sobie wyobrazić polską scenę bez kompozycji Romualda Lipki, mówi szef muzyczny Polskiego Radia Lublin Wiktor Jachacz. Kompozytor zmarł w nocy w wieku 69 lat. Był jednym z założycieli Budki Suflera, kompozytorem m.in. utworu Cień Wielkiej Góry, który zajął trzecie miejsce w plebiscycie na piosenkę 95-lecia Polskiego Radia. Taki był też tytuł pierwszego albumu Budki Suflera, przypomina Wiktor Jachacz. Pierwsza i druga płyta Budki Suflera to kamienie milowe, jeżeli chodzi o polską muzykę rockową. Potem Budka nieco zmieniła styl muzyczny, ale dwie pierwsze płyty uważane są za takie potężne cegły w murze rockowym. Romuald Lipko był też autorem hymnu Nie zastąpi Ciebie nikt dla świętego Jana Pawła II. O co najmniej 70 zł brutto wzrosną od marca emerytury i renty. Najniższe wyniosą 1200 zł brutto, tak przewiduje nowelizacja ustawy, którą przyjął Senat. W związku z tym o 100 zł do 1700 wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Trwa szacowanie strat po pożarze w Filharmonii Krakowskiej. Ogień zajął niewielką część poddasza zabytkowego gmachu w centrum miasta. Straż szybko ugasiła ogień i nikomu nic się nie stało, mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Trudno sobie wyobrazić, gdyby ten pożar się trochę rozprzestrzenił bardziej, no to mielibyśmy bardzo, bardzo duży kłopot. No, w tej chwili nie wiemy, jakie są straty, więc zobaczymy, będą sprawy oszacowane, na pewno was przemy Filharmonię. Nie wiadomo też, czy pożar ma związek z trwającym w budynku Filharmonii remontem. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. 5,5% wyniosła w styczniu stopa bezrobocia. Takie są szacunki resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do grudnia bezrobocie wzrosło o 0,3 punktu procentowego. Wiceminister Stanisław Szwed podkreśla jednak, że wzrost bezrobocia w styczniu nie jest niczym niezwykłym. Zawsze styczniu jest takim najtrudniejszym miesiącem, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Nie ma prac sezonowych, ale też urzędy pracy nie mają jeszcze możliwości uruchamiania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Czekamy na uchwalenie budżetu. Później są wysyłane limity do poszczególnych powiatowych urzędów pracy na poszczególne działania. Stąd to zaskoczenie nie jest. Ważne dane z rynku pracy poznamy dziś za oceanem, przypomina Paweł Cymcyk, analityk DNA Rynków. Według szacunków styczeń mógł być jednym z najlepszych miesięcy dla amerykańskiej gospodarki w skali ostatnich 10 lat. Oczekuje się 160 tysięcy nowych zatrudnionych, przy czym ostatnio dane z amerykańskiej gospodarki potrafiły solidnie rozczarować, a zatem oczekuję, że tym razem na inwestorów też na koniec tygodnia spadnie kubeł zimnej wody i stąd też skończymy piątek na spadkach. Jak będzie, zobaczymy, a wczoraj amerykańskie giełdy poprawiły rekordy. Czwarta z rzędu sesja na Wall Street zakończyła się na plusie. U nas z kolei po trzech wzrostowych sesjach z rzędu WIG20 wrócił do spadków. Słabo wypadli przede wszystkim państwowi giganci z przemysłu ciężkiego. Rosły z kolei notowania banków oraz CD Projektu. A jeśli o rekordach mowa, to w weekend Super Bowl zjedzono rekordową liczbę 1 400 000 000 skrzydełek kurczaka, wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W tygodniu poprzedzającym finał Amerykanie kupują więcej jedzenia niż na święto dziękczynienia czy na Boże Narodzenie. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Na zachodzie Europy niemal wiosenne temperatury, w Berlinie i Brukseli 7, w Paryżu i Londynie 9, w Rzymie 14, w Madrycie 16, a w Lizbonie aż 17 stopni. U nas pogodnie i słonecznie, choć nie wszędzie. Miejscami na zachodzie i na południu popada deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, a wiatr północny i wschodni, słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Zaczyna napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego do nas od minus 1 stopnia dziś na wschodzie i na Pogórzu, plus 2 w centrum, do plus 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Wnusiu, jak ja kiedyś zabalowałem w karnawale, to 2 dni mnie w domu nie było, no. A jak ja zaszaleję, dziadku, to aż do lipca. Zaszalej w karnawale 0 rat w euro i nie płać aż do lipca. Na przykład odkurzacz tradycyjny Electrolux, moc 700 watów za 599, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ napakowana ta oferta na vana.

Robert Randolph ze swoją drużyną. Przepięknie. Za 19 minut ósma. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj opowiadania. Jakie? Doktor Bianko Maćka Bielawskiego. Czytając tę książkę, tak sobie pomyślałem, a co by było, gdyby Sienkiewicz pisał tylko nowele i nie napisał trylogii albo Krzyżaków, albo Prus pozostał też tylko nowelistą. I doszedł do dosyć... przeszedłby koło nosa pewnie. Mam dosyć kontrowersyjną tutaj opinię. Przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale świat nie byłby gorszy. Ponieważ opowiadanie jest o wiele trudniejsze od powieści. Dobra nowela, dobre opowiadanie to potrafi być prawdziwym dziełem sztuki i to, co w powieści jest rozwleczone w czasie, coś, co jest czasem przegadane, pokazane ze 150 różnych perspektyw, to autor opowiadania musi zmieścić na kilkunastu stronach, tak żeby wszystko zawrzeć, ale chyba też przez to jest bliższy doświadczeniu życia, ponieważ te proste emocje, których doświadczamy, zazdrość, jakaś niespełniona miłość, pragnienie, które się nie może ziścić, czyli te takie najczęstsze tematy opowiadań to są te nasze takie najbardziej pierwotne, emocjonalne, egzystencjalne doświadczenia i ten przydługi, filozoficzny wstęp do krótkich opowiadań wydaje się właściwy być w przypadku doktora Bianko. Maciek Bielawski, pisarz z Dolnego Śląska, eksploruje miasto, jest tu Wrocław, ale są też właśnie te proste ludzkie odczucia zapisane, co bardzo ważne, bardzo prostym językiem. Zdania proste, niezłożone, bez zbędnych epitetów. Na przykład biegnę do kiosku, żeby zdążyć. Bywa, że portmonetka pusta. Wtedy babcia kwituje odbiór i zostawia końcówkę. A jak nie będzie końcówki, pytam zaniepokojony. Zawsze jest, unosi dłoni. Jeszcze nikt na okrągło emeryturę nie wyliczył. Nie tylko doktor Bianko, ale także inne opowiadanie. I inne opowiadanie Maćka Bielawskiego. Jak mnie mam z tymi zintensyfikowanymi uczuciami, o których pan redaktor ale mówił. Ale ukazanymi, bo to jest bardzo ważne. Uczucia w dobrym opowiadaniu muszą być intensywne, ale opisane dyskretnie. Mateusz Matyszkowicz, bardzo serdecznie dziękuję. No dziękuję. I powróćmy jeszcze do tej smutnej informacji, o której mówimy w serwisach informacyjnych. Dziś w nocy zmarł muzyk, multiinstrumentalista i też autor wielu polskich przebojów, lider Budki Suflera. Romuald Lipko miał 69 lat. Ciągły hałas. chcąc boić go, wciąż się starasz. Tak cię uczyli od lat, tylko krzykiem zdobywa się świat. A tu nie tak, nie tak. Szal, cicho szal, czas na ciszę. Ten, którą w swym sercu słyszysz. Kiedyś śpiewało jak snut, teraz gładkie i zimne jak lód. Smutny to cud, a smutny cud. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do mnie. Ciszej i ciszej i ciszej. Waszym pośrednictwem dowiedziałem się o śmierci pana Lipko. Nogi mi się ugięły, robię córce śniadanie do szkoły. No, poznałem go osobiście, bo jestem pracownikiem ochrony, robiłem różne zabezpieczenia, jestem właśnie z województwa lubelskiego. Wspaniały człowiek, wiele razy miałem z nim do czynienia. No, zaczął się dzień fatalnie. Wspomnienie jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej, współtwórcę Budki Suflera, autora wielkich polskich przebojów. Będziemy wspominać także w LP Trójce po godzinie 10. Teraz za 10 minut 8.